50 languages. 60 60 60 في البنك στην τράπεζα στην τράπεζα أريد أن أفتح حسابا. Θα ήθελα να ανοίξω έναν λογαριασμό. Θα ήθελα να ανοίξω ένα λογαριασμό. هنا جواز سفري. Ορίστε το διαβατήριό μου. Ορίστε το διαβατήριό μου. وهذا عنواني. Και αυτή είναι η διεύθυνσή μου. Και αυτή είναι η διεύθυνσή μου. أريد إيداع نقود في حسابي. Θα ήθελα να καταθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου. Θα ήθελα να καταθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου. أريد سحب نقود من حسابي. Θα ήθελα να κάνω ανάληψη από το λογαριασμό μου. Θα ήθελα να κάνω ανάληψη από το λογαριασμό μου. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Θα ήθελα να κάνω ενημέρωση του λογαριασμού μου. Θα ήθελα να κάνω ενημέρωση του λογαριασμού μου. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Θα ήθελα να εξαργυρώσω μία ταξιδιωτική επιταγή. Θα ήθελα να εξαργυρώσω μία ταξιδιωτική επιταγή. كم قيمة الرسوم؟ Πόσο είναι η επιβάρυνση? Πόσο είναι η επιβάρυνση? Αίνα ينبغي أن أوقع؟ Πού πρέπει να υπογράψω? Πού πρέπει να υπογράψω? أنتظر حوالة من ألمانيا. Περιμένω ένα έμβασμα από Γερμανία. Περιμένω ένα έμβασμα από Γερμανία. هنا رقم حسابي. Ορίστε ο αριθμός του λογαριασμού μου. Ορίστε ο αριθμός του λογαριασμού μου. هل وصلت النقود الفلوس؟ Έχουν έρθει τα χρήματα. Έχουν έρθει τα χρήματα. أريد أن أصرف هذه النقود. Θα ήθελα συνάλλαγμα. Θα ήθελα συνάλλαγμα. أحتاج لدولارات أمريكية. Χρειάζομαι δολάρια Αμερικής. Χρειάζομαι δολάρια Αμερικής. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Παρακαλώ, δώστε μου μικρά χαρτονομίσματα. Παρακαλώ, δώστε μου μικρά χαρτονομίσματα. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Υπάρχει εδώ μηχάνημα αυτόματης ανάληψης? Υπάρχει εδώ μηχάνημα αυτόματης ανάληψης? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει κανείς? Πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει κανείς? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς? Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.